gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. W tym tygodniu wszystko się zmieni. Poznasz auto, w którym odkryjesz pełnię swoich możliwości. Zachwyci cię nowoczesnym designem, najnowszymi technologiami i wydajnym napędem w trzech odsłonach. Odkryj nowego Hyundai'a Kona, Kona Hybrid oraz Electric. Przyjdź na dni otwarte w salonach Hyundai i sprawdź promocyjną ofertę. Zapraszamy na dni otwarte przez cały tydzień do soboty włącznie. Do zobaczenia w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek 18 września, jest 11. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Unijna narada ministrów rolnictwa w Brukseli w sprawie ukraińskiego zboża. Ukraińska armia kontynuuje szturm w rejonie Bachmutu. Jesteście najlepszymi ambasadorami polskiej sprawy, mówił premier, gratulując siatkarzom tytułu Mistrzów Europy. W Brukseli zbierze się unijna narada do spraw rolnictwa z udziałem m.in. ministra rolnictwa Roberta Telusa. Głównym tematem będzie import produktów rolnych z Ukrainy. Zdaniem wiceszefa polskiej dyplomacji Pawła Jabłońskiego szansa, że Unia Europejska powróci do embarga na ukraińskie zboże, jest niewielka. Myślę, że możliwość taka cały czas jest, ale też nie mamy dużych złudzeń. Ale na szczęście dzisiaj jest w Polsce odpowiedzialny rząd, który powiedział tak, jeśli dyrektywy są dla Polski niezgodne, zewnętrzne instrukcje, my tego wykonywać nie będziemy. Dla nas na pierwszym miejscu jest interes Polski, interes polskiego rolnika, interes polskiego konsumenta. Tak więc wprowadziliśmy środki krajowe i na pewno z tego nie ustąpimy. W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zdecydowała, że unijny zakaz importu z Ukrainy nie zostanie przedłużony. Polska w odpowiedzi na tę decyzję wprowadziła krajowe embargo na czas nieokreślony. Jak informuje serwis Politico, Ukraina zamierza pozwać Polskę, Słowację i Węgry za utrzymanie zakazu importu zbóż przez te kraje. Poinformował o tym ukraiński zastępca ministra do spraw ekonomicznych Taras Kaczka. Jak powiedział, Ukraina może zastosować równoważne działania, jeśli Polska nie zrezygnuje z embarga. Polskie miasta, takie jak Rzeszów, Białystok, Zamość czy Łomża, w razie wojny miał spotkać los Buczy czy Irpienia. Tak wynika z doktryny obronnej z czasów rządu Donalda Tuska. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik powiedział na antenie Trójki, że ówczesny minister obrony Bogdan Klich powinien odpowiedzieć politycznie za strategię obronną z 2011 roku. Nie zależało im na Polsce Wschodniej, nie tylko jeśli chodzi o inwestycje, nie tylko jeśli chodzi o budowę infrastruktury, ale także gotowi byli linii obrony osadzić na Wiśle, czyli oddać de facto pół kraju na jeźdźcy, gdyby doszło do wojny. Wczoraj minister obrony Mariusz Błaszczak opublikował spot wyborczy, w którym ujawnił dokumenty dotyczące planów obrony Polski za czasów rządów Donalda Tuska. Marszałek Senatu nie zdecydował się pozwać ministra sprawiedliwości w trybie wyborczym. Procesu nie będzie, poinformował o tym pełnomocnik marszałka, mecenas Jacek Dubois. Chodzi o słowa ministra Zbigniewa Ziobry, który zabrał głos po piątkowym orędziu telewizyjnym marszałka Tomasza Grodzkiego i przypomniał, że toczy się sprawa, w której marszałek jest podejrzany o przyjmowanie łapówek od pacjentów. Mamy do czynienia z człowiekiem, który jako ostatni ma prawo mówić o ściganiu korupcji, bo jest symbolem korupcji, bezkarności i korupcji, bo jest to wyjątkowo odrażający proceder, w którym uczestniczył, ponieważ to są naprawdę chorzy, biedni ludzie, od których wymuszał w niektórych wypadkach te ostatni grosz, pieniądze. Prokuratura w Szczecinie ustaliła 13 zdarzeń korupcyjnych z udziałem Tomasza Grodzkiego. 4 z nich nie uległy przedawnieniu i były podstawą do wniosku o pociągnięcie marszałka Senatu do odpowiedzialności karnej. Na uchylenie mu immunitetu nie zgadza się jednak senacka większość. Zdobycie miasta Tokmak w obwodzie zaporowskim będzie kluczowe dla sukcesu ukraińskiej kontrofensywy, informuje BBC, ponieważ pozwoli to na zaatakowanie szlaków zaopatrzeniowych łączących Rosję z anektowanym Krymem. Jak przekazali dowódcy, ukraińskie wojska przedarły się już przez pierwszą linię rosyjskiej obrony na południu. Ukraińska armia kontynuuje szturm w rejonie Bachmutu. W ubiegłym tygodniu prowadzone tam działania przesunęły granice frontu w głąb terytorium wroga. W ciągu zeszłego tygodnia Ukraińcy wyzwolili dwie miejscowości na południe od Bachmutu, Andryjivkę i Kliszczyjivkę. Wróg ma więcej ludzi i sprzętu, ale my zwyciężamy dzięki naszej motywacji do walki, umiejętnościom, ale też profesjonalnemu dowodzeniu. Podkreśla wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony Hanna Malar. Wyzwolone terytoria, zdaniem ukraińskiego dowództwa, dają możliwość dalszego przesuwania się naprzód i otoczenia Bachmutu. Ukraińcy starają się też atakować na południowym odcinku frontu w obwodzie zaporowskim. W nocy Rosjanie wypuścili na terytorium Ukrainy 24 drony Shahid. 18 z nich zestrzeliła ukraińska obrona. Ukraińcy strącili też wszystkie z 17 wystrzelonych przez Rosjan rakiet H-101. Paweł Buszko, Polskie Radio. Mistrzowie Europy w siatkówce od wczoraj są już w domu. Dziś złotą drużynę naszych siatkarzy gościł premier Mateusz Morawiecki. Jesteście najlepszymi ambasadorami polskiej sprawy i polskości, mówił szef rządu, gratulując naszej drużynie tytułu Mistrzów Europy. Jak legenda naszej siatkówki męskiej Hubert Wagner mawiał, liczy się tylko złoto. Ja doceniam wszystkie osiągnięcia, ale ten rok to jest złoto we wszystkich wymiarach, bo i Liga Narodów i klubowe to chyba złoto i srebro, prawda? No i teraz to te Mistrzostwa Europy to coś naprawdę niesamowitego. Nasi siatkarze zostali mistrzami Europy po raz drugi w historii. Pierwszy raz dokonali tego 14 lat temu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny piękny dzień z typowo letnią aurą. Tak jest właściwie wszędzie w kraju. Zachmurzenie mamy symboliczne, ale miejscami na pograniczu wschodnim to zachmurzenie może wzrastać do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Pod koniec dnia również na krańcach zachodnich może wydarzyć się dokładnie to samo. Na termometrach od 25 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie. Ostatni tydzień lata, ale wcale nie ostatni tydzień pogody. Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 11. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Dwie dwójki, reszta trójki. Witold Lazar, tak się nazywam, przed mikrofonem. To jest Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu po raz kolejny. Spread me on. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Trójka przed południem, 13 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, ChatGPT, narzędzie sztucznej inteligencji, jest niezwykle popularne, na pewno Państwo słyszeli, a być może niektórym z Państwa zdarzyło się nawet korzystać. Jednak jego działanie nie odbywa się bez kosztów. Jak się okazuje, ChatGPT jest bardzo spragniony. Wymaga znacznej ilości wody. Przeprowadzenie skomplikowanych procesów przez sztuczną inteligencję, skomplikowanych obliczeń wiąże się z ogromnym zużyciem energii i generowaniem w związku z tym dużych ilości ciepła. Podobnie jak u człowieka, ciepło powoduje wzrost zapotrzebowania na wodę, tylko że nam po prostu chce się pić. A tutaj trzeba chłodzić urządzenia. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego obliczyli, że ChatGPT potrzebuje mniej więcej szklanki wody, aby odpowiedzieć na maksymalnie 25 pytań. Innymi słowy, 100 pytań generuje zapotrzebowanie na mniej więcej litr wody, który jest głównie wykorzystywany do chłodzenia centrów obliczeniowych właśnie. Może to się wydawać niewiele, ale po przemnożeniu tej wartości przez rzeczywistą liczbę zapytań, takie rzeczywiste obciążenie tych urządzeń, Okazuje się, że ta ilość jest znaczna. ChatGPT przetwarza od 10 milionów do miliarda nawet zapytań dziennie, w zależności od źródła danych. Wzrost zużycia wody w branży technologicznej w ogóle jest zauważalny. No i zwraca na niego uwagę mnóstwo ekspertów środowiskowych. Na przykład sam tylko Microsoft zwiększył wykorzystanie wody do chłodzenia centrów obliczeniowych o 34% w latach 2021-2022. Obecnie wynosi to blisko 6,5 miliarda litrów. No wszystko to pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na wodę w dziedzinie technologii, a szczególnie w przypadku narzędzi takich jak ChatGPT. Po prostu chce mu się pić. Pomyślmy o tym, zanim zadamy kolejne pytanie. So pain, everyone's so fake, and every. Trzeci Polskiego Radia. Kiedy gna tak przed siebie, w powodzi deszczu i łez, tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest czerwony smak. Zjawia się, to znika. Przed południem Lombard. 24,5 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, zorze polarne występują w Polsce dosyć rzadko. Z tego względu pojawienie się ich na nocnym niebie stanowi niemałą gratkę. Nie tylko zresztą dla miłośników astronomii. Zorza polarna w Polsce najczęściej jest widoczna oczywiście i najlepiej widoczna na północy kraju. By była ona widoczna u nas, musi jednak wystąpić kilka czynników. Między innymi wysoka aktywność słoneczna oraz docierające do Ziemi koronalne wyrzuty masy Słońca. O możliwości ponownego pojawienia się zorzy polarnej w Polsce wczoraj wieczorem poinformowali eksperci z portalu Polski Astroblogger. Zostaje wprowadzony stan gotowości zorzowej dla polskich obserwatorów.

zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Pandemia, wojna w Ukrainie, globalny kryzys. To spółki Skarbu Państwa, nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, gwarantują Polakom bezpieczeństwo i stabilizację. Ich pozostanie w polskich rękach nie tylko leży w naszym wspólnym interesie, ale jest racją stanu. Spółki Skarbu Państwa to filary polskiej gospodarki. Bezpieczeństwo, stabilizacja i rozwój. Zachęcam do udziału w referendum. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Na zegarach 11:30 już minęła, a zatem czas na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Piotr Łodej i historyk profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 18 września 1759 roku w trakcie wojny siedmioletniej na kontynencie północnoamerykańskim zakończyło się rozstrzygające starcie francusko-brytyjskie, czyli bitwa o Quebec. O wojnie siedmioletniej już wspominaliśmy przy okazji innych wydarzeń, dlatego może dziś skupimy się na tym konkretnym. Dlaczego ta bitwa miała okazać się decydująca? No już zdradziłem, że rozstrzygające starcie było to pod Quebecem. Dlatego, że ta bitwa została przeprowadzona według wzorów europejskich. Musimy pamiętać, że dotychczasowe działania na kontynencie północnoamerykańskim odbiegały swoim charakterem od tego, w jaki sposób ta wojna toczyła się na kontynencie europejskim, ponieważ no, z racji przede wszystkim warunków geograficznych wojna na obszarze kontynentu północnoamerykańskiego przypominała bardziej wojnę partyzancką, szarpaną, nieregularną, prawda? Tutaj w tym wypadku chodziło o sytuację, w której brytyjska flota pod dowództwem admirała Sandersa dążyła do tego, ażeby doprowadzić do rozstrzygającego starcia. Uznano, że zdobycie Quebecu będzie właśnie takim konkretnym wydarzeniem, z działaniem, które przychyli szale zwycięstwa na stronę brytyjską. Z całej brytyjską. Serii tych wydarzeń, które miały miejsce. Z całej serii. Już o niektórych mieliśmy okazję rozmawiać. Natomiast pamiętajmy o tym, że Quebec był bardzo silnie fortyfikowany i dowodzący siłami francuskimi jako naczelny wódz markiz de Montcalm nie musiał podejmować tego wyzwania, a jednak się na to zdecydował i dlatego między innymi okazała się ta bitwa decydująca o przyszłości Kanady, w zasadzie całego tego północnego imperium francuskiego w tamtym rejonie, w tamtym czasie. Niezła historia. Przypomnę, że dziś mówimy o bitwie o Quebec z połowy XVIII wieku, a przypomnijmy, jakie ta bitwa miała przebieg, jakie konsekwencje. No, o konsekwencjach może zacznijmy. To właśnie była bitwa, która doprowadziła do utraty przez Francję kolonii w Ameryce Północnej. Mam tu na myśli Kanadę. Natomiast jak doszło do tej decydującej bitwy? Tak jak wspomnieliśmy, Brytyjczycy w zasadzie zbliżyli się na bardzo bliską odległość do fortyfikacji Quebecu. Montcalm, jak też już wspomnieliśmy, nie musiał podejmować tej decydującej bitwy, a jednak zdecydował się wyjść w pole. Na równinę Abrahama. Na tak? równinę Abrahama, dokładnie, czyli obszar, który był terenem nizinnym. Z tego, co pamiętam, w niewielkiej odległości obie strony stanęły, chyba bodajże na odległość 40 kroków. Tak, prawie. 40 kroków, czyli dobrze pamiętam. Mogli sobie spojrzeć w oczy Francuzi I Brytyjczycy. Tak. Natomiast Brytyjczycy wykorzystali pewien fortel, mianowicie podwójnie ładowane muszkiety, po których pojawił się chaos w szeregach armii francuskiej, która została zmuszona do bezładnego wycofania się, a w trakcie oddawania jednej z tych salw został śmiertelnie ranny markiz Montcalm, a już w ogóle śmierć naczelnego wodza doprowadziła praktycznie do paraliżu całej armii francuskiej i w ten oto sposób właśnie doszło do decydującego o przyszłości tego obszaru starcia na kontynencie północnoamerykańskim. Chociaż dowódcy, jedna i druga strona, przystępując do tej bitwy, nie mieli tej świadomości, że będzie to rozstrzygające wydarzenie. Tak, bo jedna i druga strona raczej myślała o tym, że być może te działania przebiorą taką formułę jak dotychczas, właśnie działań nieregularnych, działań o charakterze, bym powiedział, partyzanckim, prawda, szachowanie się wzajemnego. A tymczasem okazało się, że to była bitwa, która została toczona według starych europejskich zasad na gruncie kontynentu północnoamerykańskiego. I to zdaje się jedna z tych dwóch wielkich bitew, prawda? Pierwsza to ta, o której dziś mówimy, pod Quebeciem, druga w Zatoce Quiberon. Ale to z listopada. To jest listopada właśnie roku 1759. Jak zakończyło się ten cykl wydarzeń? Przejęciem kontroli nad Kanadą przez Wielką Brytanię, wzmocnieniem jej imperium, a Francuzi tak naprawdę musieli się wycofać, co też miało przede wszystkim poważne implikacje dla indiańskich sojuszników Francuzów. Plemiona, które stanęły po stronie francuskiej, w zasadzie następnie w kolejnych latach były de facto fizycznie eksterminowane przez Brytyjczyków i plemiona indiańskie, które z kolei po ich stronie stały. Wiele z tych plemion praktycznie zniknęło bezpowrotnie. A ten element konfliktu wpisywał się w tą szerszą perspektywę wojny, która toczyła się w zasadzie na kilku kontynentach i zakończyła się pokojem paryskim w roku 1763. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajewnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. See our hottest and hot and tot. In the good time. sieci Polskiego Radia. Tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary. Nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez. Z fajnymi łobuziakami szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg. Było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, pogubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak ruch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał. Ciekawa historia wiąże się z tą piosenką. Podobno, jak tłumaczył sam Robert Gawliński, w tej piosence chodzi o to, że były sobie trzy słonie. Słoń A, słoń B i słoń C. I to właśnie ten ostatni, słoń C, pokonał cień. I tym anegdotycznym i być może przydługim wstępem dotarliśmy do kolejnej pozycji naszego programu. Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Dziś rozpocznę od przewrotnego sformułowania, choć na hel to na wodór. Zwrot ten, choć jest szokujący, to jest jak najbardziej prawdziwy. Po blisko 2 latach od prezentacji pierwsza polska lokomotywa wodorowa odbyła wczoraj premierowy przejazd testowy z pasażerami. Obsłużyła ona trasę Gdynia-Hel-Gdynia. Pociąg jadący z Gdynia Główna przez stację Władysława Horyda stoi na torze piątym przy peronie drugim. Było to możliwe dzięki uzyskaniu w czerwcu przez lokomotywę SM426DN, tak się bowiem nazywa, dopuszczenia do eksploatacji od prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Pierwsza lokomotywa to jednak dopiero początek obwieszczanej już od dobrych kilku lat rewolucji technologicznej, jaką ma być rewolucja wodorowa. Ta lokomotywa nie skończy się na jednej sztuce. Ona nie posiada tylko samego ogniwa wodorowego jako innowacyjne rozwiązanie, ale na przykład posiada silniki asynchroniczne, które w takich lokomotywach do tej pory nie były używane, przynajmniej w Polsce, więc ma duże niższy koszt obsługi pod tym kątem, pod kątem jezdy. pacjent. Oczywiście dochodzą teraz inne parametry obsługowe, ale w tym przypadku ona ma dość dużą przewagę nad naszą konkurencją. Mówi dr Lech Lipiński, szef zespołu do spraw projektów wodorowych w PES-ie. Silnik asynchroniczny to jednak nie jedyny wyróżnik wodorowej lokomotywy. Jest ona jeszcze wyjątkowa pod wieloma względami. Mówi Grzegorz Jóźwiak, dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych w Orlenie. Spółka ta jest właścicielem lokomotywy. Zasilana dwoma ogniwami paliwowymi o mocy 85 kW. Zbiorniki 175 kg, a więc wodoru wystarczy na pracę takiej lokomotywy w jej normalnej funkcji manewrowej co najmniej na jedną dobę. Lokomotywa ma także wspierający jej obsługę system autonomiczny. Tak dumnie prezentujący się pojazd nie stanie się jednak przyszłością polskiego kolejnictwa, jeśli nie powstanie niezbędna infrastruktura do tankowania, nie kryje Maciej Grześkowiak, dyrektor do spraw projektów strategicznych i komunikacji w PES-ie. Jeżeli pojazdy szynowe napędzane wodorem mają być wdrożone do eksploatacji w Polsce, to potrzebujemy infrastruktury tankowania, czyli stacji. Dlatego PKP, która ma nieruchomości przy dworcach, przy bocznicach, potrzebujemy możliwości transportu tego wodoru do tych stacji z hubów wodorowych, które Orlen buduje. I potrzebujemy samego wodoru. Orlen zapowiada budowę tej infrastruktury. Wodór jest dla kolei szansą, aby po niezelektryfikowanych odcinkach kursować w sposób przyjazny dla środowiska. Według ostatnich dostępnych danych 37% linii kolejowych w naszym kraju nie jest zelektryfikowanych. Ich podłączenie do prądu nie ma ekonomicznego sensu. Rozsądne jest za to, wiedząc, że wciąż musimy sprostać zaplanowanym celom transformacji energetycznej, zainwestowanie i poświęcenie uwagi wodorowemu taborowi. Lokomotywa jest dla nas pierwszym krokiem. Uczymy się na niej napędu wodorowych, a docelowo chcemy zbudować do roku 2025 pojazd pasażerski, który ma wejść na przełomie 2025-2026 do eksploatacji. Tak więc 2,5 roku dzieli nas już od rewolucji, której każdy będzie mógł być świadkiem. Choć zresztą już wczoraj lokomotywa wodorowa udowodniła, że przejazd na Hel i na wodór oczywiście z pasażerami jest możliwy. Lokomotywa w tym tygodniu do Helu pojedzie jeszcze raz w czwartek w ramach odbywających się od jutra w Gdańsku targów Trako. Po ich zakończeniu lokomotywa będzie pracowała na bocznicy zakładu produkcyjnego Orlen w Płocku, a także w przyszłym roku w ramach testów w porcie Gdynia. Do usłyszenia za tydzień, Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh.